व्यतिरिक्त पक्ष अभी अप्रतिपत्तेर अयुक्तम इति चेत हो गया था। हाँ, इसके अंतिम पंक्ति है, तस्मा प्राण नाम संबोधने कृष्णाभिमानिनो, दीर्घ होनी चाहिए, युक्ता एव प्रतिपत्ति। इसलिए प्राण नाम संबोधने, प्राण का नाम का संबोधन करने पर कृष्णाभिमानी का अप्रतिपत्ति जो कहा गया वह उचित ही है। संघातवत एक देश, यहाँ पर भी नीचे भी टिप्पणी में भी गलती, दीर्घ नहीं है। संघातवत एक देश मात्र अनभिमानित्व, जो संघातवान है उसका एक देश में अभिमान नहीं होता, केवल हाथ में शरीर का अनुमान अभिमान नहीं होगा। हाथ को लेकर मैं शरीरी हूं थोड़ी कहेगा, जो शरीरी है उसका अभिमान सकल अवयव में होता है, केवल हाथ में नहीं होता यथा, उसी प्रकार यहां भी समझ रहा है। इसलिए कहते हैं तो यहां भी दीर्घ नहीं थी ना, मात्र अनभिमानित दीर्घ होना चाहिए, एक देश मात्र अनभि, इसलिए यहां कृष्ण अभिमानी होनी चाहिए। जो कृष्णाभिमानी है उसको आप प्राण की एक देश का नाम ले लिया आपने, हे व्रत हे पांडवास इत्यादि, उतने से उसका अप्रतिबोध जो है ना वह उचित ही है, युक्ता एव अप्रतिपत्ति ही, अश्रवणम युक्ता है। न तो प्राणस्य असाधारण नाम संयोग है, और प्राण की असाधारण नाम संयोग होने पर तो अप्रतिपत्ति आप नहीं कह सकते, तब तो प्रतिपत्ति हो ही जाएगी, क्योंकि यदि प्राण का आसान नाम लिया जा रहा है उस प्राण को तो उसकी प्रतिपत्ति होना ही चाहिए ना, प्रतिपत्ति नहीं होगी ऐसा नहीं कर सकते, होना ही चाहिए। अतएव मानना पड़ेगा यहाँ पर प्राण का जो नाम जो लिया गया है वो एक देश का ही लिया, अब तो सर्व का संपूर्ण का नहीं है। अतएव जो प्राण जगा नहीं, इसका मतलब वो इसका कर्ता भोक्ता है, प्राण से बिन कोई दूसरा कर्ता भोक्ता होगा, जिसका नाम लेने पर शायद जग जाएगा कि नहीं जगेगा बाद में विचार होगा। ये तब तय हो रहा है केवल जिसको प्राण को ही सब कुछ कर्ता भोक्ता मान रहा है, तदेवानी देवता से अभेद करता हुआ वो इसका कर्ता भोक्ता नहीं है, इतना साबित कर लिया। देवता तत्व अनभिमानाच आत्मना, और कहेंगे भाई प्राणवत चिदात्मनो भी पूर्ण दया, प्राण के समान चिदात्मा भी पूर्ण ही है, सर्वात्माभिमान सिद्ध है, उसका भी सर्वात्माभिमान सिद्धि रहेगी, तो बोधा बोध तुल्य बोध और अबोध दोनों बराबर हो गए, जैसा प्राण का बोधा बोध है ऐसा आत्मा का भी बोधा बोध समान हो जाएगा, कि जो भी सर्वव्यापी है, जैसे प्राण सर्वाभिमानी है आत्मा भी सर्वाभिमानी, एक देशाभिमानी तो है नहीं, इसलिए सर्वाभिमानी प्राण का जो है जिस प्रकार से एक देश का नाम पुकारने पर नहीं सुनना हुआ, सर्वाभिमानी आत्मा का भी अब नाम पुकारोगे या उसके एक देश का नाम पुकार तो भी वो सुनेगा नहीं, तो समान हो ना बोधा बोध। स्वनाम प्रयोगी अपी आ गया ना, तब कह सकते हैं आप तो सर्वाभिमानी प्राण का अपना निजी नाम पुकारो, जब ये अभी आपने सुना तो साक्षात नाम क्या है अन, वही नाम बोलो सीधे, तब तो उठेगा वो, हे अना उठो बोलो, तो उठ जाएगा क्या, नहीं उठेगा, क्योंकि आपने अभी बोला एक देश का नाम लेने के कारण से सर्वाभिमानी उस एक देश मात्र का अभिमान नहीं करता, अतएव जगता नहीं है, इसका मतलब सर्वाभिमानी जो है उसका अपने निजी नाम पुकारो। स्वनाम प्रयोगे अपी अप्रतिपत्ति दर्शनाद अयुक्तम चेत, पक्ष इसलिए कहता है सर्वाभिमानी हो उसके जो अपना निजी नाम है उसके नाम पुकारने के बाद भी हमने तो देखा वो जगता है नहीं, हमने बोले हे प्राण उठो, हे अना उठो, है ना, हे वशिष्ठ श्रेष्ठता गुण वाला उठो, नहीं उठा, ये देखने को मिल रहा सुषुप्त से लौकिकम देवता, पूर्व पक्ष आगे हो जाएगा इसी चेत का व्याख्या कर रहे, सुषुप्त पुरुष का जो लौकिक संज्ञा है वो भी ले लीजिए आत्मा का नाम क्या, हे देवदत्ता उठो भाई, तब भी नहीं उठता हो सोया ही रहता, जिसका अपना यथा प्राण में वैसे घटा है, इसलिए पूर्वज दो उठाया चेत करके तुरंत ना नहीं बोला, चेत हो रहा है, प्राण का निजी नाम ले लीजिए चाहे आत्मा का निजी नाम ले लीजिए, आत्मा का अपना नाम क्या था देवदत्त, ये ले रहा था ना अपने आप का, वो नाम लेंगे आप तेना भी संभव माध्यम कदाचित न प्रतिपदित सुषुप्ता। कभी कभी तो ऐसा होता है गाढ़ सुषुप्ति में रहेगा, उसका 100 बार नाम ले लीजिएगा तो भी जगता ही नहीं। तथा भोक्ता भी सन प्राण न प्रतिपदित, इधर से प्राण को ही मैं भोक्ता मानूंगा, उसे वो कर्ता मानूंगा, और भोक्ता होने पर भी पाप के बाद नहीं प्रतिपादन किया, अपने पर जगा नहीं, वो सुना नहीं है, वो ऐसा मान लो। यदि चिन्ह आत प्राणी सुप्त असुप्तत्व विशेष उपपत्ति है, दोनों में बहुत अंतर है, आत्मा और प्राण दोनों तो बराबर टिका दिया और दोनों तुल्य कह दिया, दोनों के निजी नाम ले रहे हैं तभी दोनों ही नहीं जग रहे, दोनों बराबर है, प्राण और आत्मा भी जड़ हो जाएगा, ऐसे नहीं कहना, दोनों बहुत अंतर है। जीवात्मा सोया हुआ है, आत्मा सोया हुआ है और प्राण जगा हुआ है। जिसने प्राण जगा हुआ है इसने उसके नाम ले तो उसको सुनना चाहिए ना, और जीव तो सोया है इसे उसका नाम लो नहीं सुन रहा है तो कोई बात नहीं, इसलिए बोधावत तुल्य नहीं कह सकते, ये तो बिल्कुल सो गया है, इसे उसका नाम पुकारा नहीं सुना तो ठीक ही हुआ, लेकिन तुम मान रहे हो उस समय प्राण जगा रहता है, मानते हो कि नहीं मानते हो, यदि जगा रहता है नाम पुकारने तो उसको सुनना चाहिए था, तुल्य कहां रहा, और आत्मा को हम क्या मानते हैं, जगा हुआ नहीं सोया हुआ है, क्या आत्मा सब शुद्ध नहीं, जीवात्मा की चर्चा चल रहा है, ये जो देवदत्त नाम वाला आत्मा वो तो सोया हुआ है, इसे कहते सुप्ता सुप्तत्व विशेष उपपत्ति है, उसमें क्या करे सुप्तत्ता प्राण ग्रस्त उपरत करण आत्मा, सुप्त होने के कारण से प्राणों में ग्रस्त होने के कारण से उपरत करणों वाला ये आत्मा है, कौन आत्मा, देवदत्तादि आत्मा, इसलिए स्वनाम प्रयोजमान इसे देवदत्ता नाम पुकार के जगाने की चेष्टा किया तब वो जगता नहीं, न तो असुप्त से प्राण, लेकिन भोक्ता जिसको मान रहना चाह रहे हैं आप वो जो प्राण वो सोया हुआ नहीं, उसका नाम पुकार उसको नहीं जग रहा है, वहां पर घट जाए ये नहीं हो सकता, तब असुप्त से प्राण से भोक्त उपरत करणत्तम संबोधन अग्रहणम वा नायुक्तम, जो भोक्ता रूप में स्वीकार किया असुषुप्त प्राण के अंदर उपरत करणत्व मानना या संबोधन का अग्रहण करना दोनों ही संभव नहीं है, बल्कि पहले तो करण सब अलग अलग जगह रहते रहे, अब सब प्राण में एकीभूत हो रखते हैं, इसलिए प्राण जगह भी है, उसके पास सारे करण है, उसके पास ही समस्त करण उसके पास विद्यमान है, इसीलिए कहते हैं उपरत करणत्व का कथन करना भी उचित नहीं, संबोधन का अग्रहण करना भी उचित नहीं, ग्रहण करना ही चाहिए था फिर भी उन्हें ग्रहण किया, ये उसका दोष है, अतएव इस प्राण को भोक्ता नहीं मान सकते, ये सिद्ध हो गया। तब पूर्व पक्षी कहता है आपने जो प्राण का नाम लिया ना, हे व्रत हे पांडवास इत्यादि, वो अप्रसिद्ध नाम लिया इसलिए सुना नहीं, आप अप्रसिद्ध नाम क्यों ले रहे हो, कई बार अप्रसिद्ध नाम से व्यवहार होता है, असिद्ध नाम बोलो तो सुनता ही नहीं है, तो कौन है पूछेगा किसको बोल रहे हो आप, नहीं मोटरगिरी था मोटरगिरी, और मोटरगिरी बोले से जगता था, हाँ बोलता था, और उसको बोले उसके नाम से तो सुनता पहले सोचता था किसको बुला रहे, फिर हाँ मेरे को ही बुला रहे, तब उसका ध्यान होता मेरा अपनी नाम वो है, नकली नाम असली हो गया क्या कर दूंगा, ऐसे एक आदमी था कॉलेज के बाद दौड़ता था बड़ा तेज, समझ में नहीं आती, हम लोग उसका नाम घोड़ा दिया, सब लोग घोड़ा बोलने लगे, अब घोड़ा बोलो तो घटी जी सुनता है, हाँ क्या बोल बोलो, और उसका अपना नाम पुकारो रमेश सुनो इधर, तो सुनता ही नहीं, एक दो बार ऐसे हुआ तो हमने पूछा भाई तुम्हारा नाम रमेश की घोड़ा है, वो तो कहते आप लोगों के लिए नाम तो मेरा घोड़ा ही है, क्या कर, इसलिए वो आप लोग बुलाएंगे तो हम सुनेंगे, घर में घोड़ा कोई नहीं बोलता, घर में रमेश बोले थे मैं सुनता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने ऐसे आदत डाल दिया रमेश बोलते मैं सोचता किसी और को बुला रहा है, पूर्व पक्ष कहता है यहाँ ऐसा धंधा नहीं चलेगा, जो निकनेम होता है उसको पुकारने पर वो भगवान सुनता नहीं है, प्राण देवता नकली नाम बोलोगे वो सुनेगा नहीं, अप्रसिद्ध नाम अभी संबोधन अयुक्तम इति चेत, विचार उसी पूर्व पक्ष व्याख्या संति प्राण विषया प्रसिद्धानि प्राणादि नामानि, प्राण विषय का नाम प्रसिद्ध नाम भी है प्राण अन इत्यादि नाम से कहा जाता है। तानि अपोहीय उनको त्याग करके अप्रसिद्ध बृहत्वादि नाम भी संबोधन मयुक्तम लौकिक न्याय अपोहा, क्योंकि आपने उन प्रसिद्ध नामों को छोड़ करके अभ्रत पांडरवासा इत्यादि नामों के द्वारा जो आपने संबोधन किया वो उचित नहीं है, क्योंकि लौकिक न्याय का विरुद्ध है। लौकिक न्याय यही है प्रसिद्धम अनूद्य अप्रसिद्धम विधेयम, प्रसिद्धम अनूद्य अप्रसिद्धम विधेयम, और आपने प्रसिद्ध को त्याग करके अप्रसिद्ध विधान कर दिया गड़बड़, लौकिक न्याय विरुद्ध नहीं हुआ। नीचे दिया टीका में प्रसिद्धम अनूद्य अप्रसिद्ध विधि इति लौकिको न्याय अप्रसिद्ध विधेयम, यही लौकिक न्याय है। अब इसके विपरीत आप चल पड़े, आपने क्या किया प्रसिद्धम अपोहीय अनुद्य नहीं अपोहीय अप्रसिद्धम विधेयम कर दिया आपने, इसलिए लौकिक न्याय अपोहात आपने लौकिक न्याय को उखाड़ के फेंक दिया, क्या दिया तस्मात भोक्तव्य सत प्राण से प्रतिबद्ध, इसलिए प्राण को तो मैं भोक्ता ही मानूंगा। भोगता क्यों नहीं सुना फिर, इसलिए क्या आपने अप्रसिद्ध नाम बोल दिया, इसलिए सुनता नहीं, अप्रसिद्ध नाम बोलो तो सुन लेगा, ऐसा नहीं कर सकते। फिर तो आप प्राण को देवता नहीं मान सकते, क्यों प्राण यदि प्राणाभिमानी देवता को ही भोक्ता मान रहे हो फिर तो ये बात नहीं कर सकते आप प्रसिद्ध नाम से नाराज हो गए, क्योंकि देवता लोग तो परोक्ष नाम के तो प्रिय होते हैं, परोक्ष प्रिया ही देवता, प्रसिद्ध नाम ही प्रिय उनके लिए, प्रसिद्ध नाम बोलो तो नाराज हो जाएंगे बताओ। यदि आप ये बात पर अड़ोगे अप्रसिद्ध नाम पुकार से जगह नहीं, फिर आपको वो बात क्या लेना पड़ेगा प्राण से देवता नहीं ले सकते, यदि प्राण से देवता लेना चाहते हो फिर ये बात आपका स्वयं दखल नहीं होगा, यदि देवता प्रत्याख्यानार्थकता तो सिद्धांत जवाब देता है देवता का प्रत्याख्यान करने के लिए माने देवता के भोक्तृत्व को प्रत्याख्यान करने का ही यहाँ लक्ष्य, पूरे यहाँ शास्त्रार्थ का लक्ष्य क्या है देवता भोक्ता नहीं हो सकता या प्राण भोक्ता नहीं हो सकता कह रहे बार बार जो हम उसका तात्पर्य है प्राणा भी देवता भी भोक्ता नहीं है, ये सिद्ध करने के लिए जान करके अपरोक्ष नामों को परोक्ष नामों को लिया गया अप्रसिद्ध नामों को, क्योंकि अप्रसिद्ध अप्रसिद्ध नाम किसको प्रिय होता है देवता को प्रिय होता है, और अप्रसिद्ध नामों का प्रकार करके हम ये दिखाया प्राणाभिमान देवता सुना नहीं, जबकि उसका प्रिय नाम है, उसका प्रिय नाम को लेने के बाद वो सुना नहीं जगह नहीं, इसका मतलब क्या वह देवता भी भोक्ता नहीं, इसे देवता में भोक्तृत्व का प्रत्याख्यान करना ही यहाँ लक्षित होने से अप्रसिद्ध नाम को प्रयोग किया प्रसिद्ध नामों का उपयोग नहीं किया, केवल समुद्र मात्र प्रतिपत्ति असुप्त से आध्यात्मिक से प्राण से अभोक्तृत्व सिद्ध, क्योंकि यदि आध्यात्मिक प्राण में अभोक्तृत्व सिद्ध करना होता ना नाम हम लेते ही नहीं सामान्य अरे उठाओ उठा भाई उठो चल सुन ऐसे चिल्लाते हैं, नाम लेते नहीं किसी के लिए कोई नाम नहीं लेता मैं, ये तो होता है जरूरी क्या नाम लेके चिल्लाते हैं अरे भाई उठो, नाम तो किसका लिया नहीं आपने, जो सोया है वो जग जाता है ये सुन लिया था। तो इसलिए कह रहे हैं यदि हमें प्राण मात्र के अंदर विद्यमान भोक्तृत्व का प्रत्याख्यान करना होता तो हम बृहत पांडवासा नाम ही नहीं लेते, केवल संबोधन मात्र अप्रतिपत्यैव सुप्तस्य आसुप्तस्य आध्यात्मिक असुप्तस्य आसुप्तस्य हमें निषेध सुप्त नहीं है, जो सुप्त कौन है जो आत्मा असुप्त कौन है प्राण असुप्त से आध्यात्मिक से प्राण से अभोक्तृत्व सिद्ध है, ये चंद्र देवता विषय नाम संबोधन जो चंद्र देवता के विषय करने वाला नाम भृत पांडवास इत्यादि नामों का जो प्रयोग किया तत् चंद्र देवता प्राणो अस्मिन् शरीरे भोक्ता, वह चंद्र देवता ही प्राणाभिन्न होकर के इस शरीर में भोक्ता रूपेण गार्ग्यस्य अभिमतम विशेष प्रतिपत्ति निराकरण गार्गी के द्वारा अभिमत जो विशेष प्रतिपत्ति है उसी का निराकरण करने के लिए हे भरत पांडवा से विशिष्ट नामों को अप्रसिद्ध नामों को संबोधन किया है, नहीं तो लौकिक नाम संबोधन शक्य, और लौकिक नाम के द्वारा संबोधन करने पर यह प्रत्याख्यान जो किया गया है देवतागत भोक्तृत्व का जो प्रत्याख्यान है वह संभव ही नहीं था। प्राण प्रत्याख्यान प्राण ग्रस्तत्व कर्णांतरा नाम प्रवृत्ति अनुपत्ति है भुक्त आशंका अनुपत्ति है। अब कह चलो भाई प्राण भी भोक्ता नहीं देवता भी भोक्ता कोई बात इंद्रियों को भोक्ता मानो वो इंद्रियों का नाम था भरत पांडवास इत्यादि इंद्रिया भी माने देवता को किया अपने मैंने उसके लक्षित गुण हुआ इंद्रिय पूर्व पक्षी कहेगा और इंद्रिय इस समय सोए हुए हैं इसलिए उन्होंने नहीं सुनाना मिल गया उसको पकड़ लिया युक्ति इंद्रिया तो उसमें सो गए ना प्राण विलीन हो गए आपने कहा है प्राण में एकीभूत हो गए हैं और इंद्रियों का ही नाम अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग देवता है अलग देवताओं के माध्यम से वाकई उस इंद्रियों को ही पुकारा जाए देवता के नाम द्वारा इंद्रियों को जगाने का प्रयास किया है और इंद्रिय नहीं सुन पाते क्योंकि वो सो गए हैं वो सुप्त है। ये तो आपने युक्ति दिया ना आप जीवात्मा सुप्त इसे देवता नाम पुकारा तो नहीं सुनता है तो हम भी कहेंगे इंद्रिया सुप्त है इसे उसका नाम है भरत पांडवा का नाम लिया तो वो जगा नहीं तब कहता ऐसा नहीं हो सकता। जब सामान्य का निषेध हो जाता है तो विशेष का स्वतः ही निषेध हो गया और प्राण क्या है उन सकल इंद्रियों का सकल कर्णों का सामान्य रूप है। जब उसी का निषेध कर दिया भोक्तृत्व उसमें भोक्तृत्व निषेध जब हो गया तो विशेष कर्णों में भोक्तृत्व की आशंका का कोई अवसर ही नहीं रह गया। यही बात भाष्यकार करें प्राण प्रत्याख्यान ही नहीं वो सामान्य वृत्ति रूप प्राण का प्रत्याख्यान करने मात्र से ही प्राण प्रत्याख्यान ही नहीं वो उसको दृष्टांत दिया वहां पर दंडापोपगन्याय दंडापोपगन्याय के द्वारा वार्तिक का समझा रहे डंडे में फंसा था कोई छत्ता अपूप कहते छत्ते को चाहे वो मधुमक्खी का छत्ता है चाहे जो है ये बनाते ना मकड़ी के जाल रूपा छत्ता है जो भी है और वो फंस गया और डंडा को अपने खींचेंगे तो क्या होगा फंसा हुआ अपूप भी खींच जाएगा वो भी नहीं चल रहा। उसी प्रकार से प्राण को आपने कह दिया भोक्ता उसी के साथ जुड़ा हुआ उसी में लीन हुआ हुआ उसी के साथ एक ही भूत को प्राप्त हुआ उसी में जो लय अवस्था को प्राप्त हुआ जो इंद्रियां भी अभोक्तृत्व सिद्ध हो गए उनको भी खींच लिया कौन क्या कर कहते हैं तो इसलिए क्या है वो प्राण ग्रस्तत्व हेतु दे दिया वो प्राण में की भूत है प्राणाधीन हो चुके हैं इसीलिए कर्णांतरा नाम प्रवृत्ति अनुपत्ति है कर्णांतर की प्रवृत्ति संभव नहीं है अनुपत्ति है स्वतंत्र प्रवृत्ति हो नहीं सकती अतः भोक्तृत्व आशंका अनुपत्ति कर्णों में कोई भोक्तृत्व की आशंका करना चाहे वह उचित नहीं बनता। और इंसान सबसे अधिक कोई देवतांतर मान लो प्राण देवता भी नहीं इंद्रिया भी नहीं और प्राणाभिमानी देवता भी नहीं प्राण रूपी देवता भी नहीं प्राण अभिमानी देवता भी नहीं इंद्रिया भी नहीं तो इंद्राभिमानी देवता भी नहीं कोई देवता नहीं लेकिन सबसे विलक्षण एक कुछ होगा और विलक्षण देवता होगा वो उस समय सोया हुआ है वो उसने सुना नहीं उसका ये नाम नहीं है इसे वो सुना नहीं ऐसे नहीं कहना देवतांतर अभाव इन देवताओं से अलग कोई विलक्षण देवता की परिकल्पना आप कर नहीं सकते कि सभी देवताओं को प्राण में अपने अंतर्भाव कर दिया पूर्व जो 12 पर्यायों में जो दृप्त बालक ने वर्णन किया है प्राण रूपी ब्रह्म में ही प्राणोपाधिक ब्रह्म में ही सभी देवताओं को लय दिखाया है अतएव प्राण से में लीन हुए देवताओं से अतिरिक्त कोई देवता ही नहीं है जिसको लेकर आप भक्ति की परिकल्पना कर सकते हैं। ननु अतिष्ठा इत्यादि आत्मवित्यंतेन ग्रंथेन वही 12 पर्याय उठाया अतिष्ठा से आरंभ करके आत्मिक पर्यंत 12 पर्यायों में जो दृत वाला के द्वारा कहा हुआ ग्रंथ संदर्भ के द्वारा गुणवत् देवता भेद से दर्शकता गुणवत् देवताओं का भेद ही दर्शन कराया गया है। ये सगल देवताओं से अभिन्न विलक्षण देवता जरूर माननी पड़ेगी इति चिन्ह ऐसा भी नहीं कर सकते आप तस्य प्राण एव एकत्व युगमा तस्य प्राण एव एकत्व विगमान तस्य मने देवता भेदस्य देवताओं का अभेद भी जो है ना या देवता भेद से भी लीजिए कोई एकत्र नहीं तस्य देवता भेदस्य प्राणी एकत्व ठीक है तस्य मने देवताओं का जो भेद है, वह भेद को आपने प्राण में एकत्र स्वीकार विवगमान सर्वश्रुतिषु अरनाभि निदर्शने और सकल श्रुतियों में अरनाभि का दृष्टान्त आराम का नाभि में ओतप्रोतता का जो दृष्टान्त दिया उसके द्वारा भी सकल देवताओं को प्राण में एकीकरण करके कथन हुआ देखने को मिलता है। अतएव उसको पृथक कोई देवतांतर मानना उचित नहीं हो सकता। इतना ही नहीं सत्येन छन्न ये भी कहा प्राणो वा अमृतम ये भी कहा इति च सत्य नाम रूपा तो विराट स्थूल शरीर के द्वारा आच्छन्न व सूत्रात्मक शरीर है ये भी कहा प्राणो वा अमृतम और सूत्रात्मक जो शरीर है ना सूत्रात्मा वह जो सुख शरीर है वही अमृत भी कह दिया मोक्ष पर्यंत अविनाशित रूप अमृत यहाँ पर लेना है तब तक सुख शरीर बना रहता है इसलिए कहते सुशरीर अमृत सुशरीर तो अमृत है नहीं उसका प्रत्यक्ष दृष्ट है अविनाशी यहाँ इसलिए प्राण से सूक्ष्म शरीर सूत्रात्मा प्राण बाह्य अन्यस्य अनभ्युगमाद भोक्त अतः प्राण से भिन्न कोई दूसरा भोक्ता को कहीं भी किसी ने भी किसी भी श्रुति में स्वीकार नहीं किया गया है। येषु हि एवं सर्वे देवाः देखो वृदंडक नहीं येषु हि एवं हि देवाः येषु हि एवं सर्वे देवाः कद ये प्राणी है समस्त देवता ऐसे कहो प्राण जल कोई देवता नाम की चीज नहीं वृदंडक 3:9:9 का है कथम एको देव है प्राण है सकल ब्राह्मण का विषय है महाप्रभु बोलता है कौन है वह देवता गिना है बहुत देवता गिनाते गिनाते 33 से जो है आगे हो 11 से 3 से दो से डेढ़ से अंत में पूछा एक वो एक कौन है अरे प्राण ही है ऐसे अभ्योग ने जवाब दिया सर्वदेवानाम प्राण एव एकत्व उपादाना उपादना छ सभी देवताओं को एक में वद्धित प्राण में ही उपादन किया गया है स्थित कर दिया गया है इसे प्राण से कोई देवतांतर भी नहीं है जिसको आप यहाँ भोक्ता मान सके और जो प्राण है वो भोक्ता है नहीं तथा कर्ण भेदेश अनाशंका इसी प्रकार से कर्णा में अभोक्तृत्व की आशंका नहीं कर सकते कर्णान भी अभोक्तृत्व में एक और हेतु दिया कर्ण भोक्ता क्यों नहीं है कर्ण भेदेशो भी न आशंका कर्तव्य कर्ण भेदों में आशंका नहीं कर सकते उसी प्रकार जैसे देह भेदेश स्मृतियां निच्छादि प्रसंधान करते हैं कर्ण भेदों में कोई ना कोई एक कर्ण को मान लो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि परस्पर फिर स्मृति ज्ञान इच्छा आदि का अनुसंधान नहीं कर पाएंगे अलग अलग कर्ण अलग अलग आत्मा है ना जितने कर्ण उतने भोगता और जिस कर्ण ने जो चीज को भोगा उस विषय को दूसरा कर्ण कैसे समझने होना चाहिए कान सुनता है वाणी बोलती है आंग देखता है वाणी इसके बोल रही है परस्पर अनुसंधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है स्मृति भी है तो इसलिए कह रहे हैं देव भेद होने पर जैसे स्मृति आदि नहीं हो सकता यदि कर्ण भेदों में भी आप तत्व मान लोगे फिर यहाँ स्मृति आदि नहीं होना चाहिए इसे पूर्व जन्म के शरीर में आप थे क्या किए क्या नहीं किए क्या क्या हुआ था कुछ भी मालूम नहीं न स्मृति है न तब विज्ञान को यहाँ पर अनुभव कर पा रहे हो अनुमान मात्र कर लेते हो आपकी बात लगो हमने जो है साल भर में पढ़ लिया इसका तो पिछले जन्म में 2 साल में पढ़ा था अनुमान कर लेना पड़े और क्या संस्कार है ना संस्कार था पिछले साल 2 साल मेहनत किया था पिछले जन्म में अतएव इस जन्म में 1 साल में लगभग पूरी हो गई अगर 6 महीना हो गया वो कहेगा भाई पिछले साल में जरूर उससे पहले साल में जन्म में 2 साल में हुआ था पिछले जन्म में 1 साल में हुआ और इस जन्म इसलिए 6 महीना में हो गया ऐसे का अनुमान ही तो करेगा आदमी संस्कार होगा लेकिन वही ज्ञान उदय हो रहा है क्या किसी को नहीं न वह ज्ञान का उदय न स्मृति है न वहां की इच्छाओं की और कुछ पता ही नहीं मरते जो जो इच्छा छोड़ आए थे उन इच्छाओं का क्यों नहीं पूरा कर पा रहे हो पूरा करो अभी ये भी इच्छाएं याद हो तब ना पूरा करें याद ही नहीं आती वो इच्छा आदि होगा प्रतिसंधान अनुपत्य है प्रतिसंधान की उपत्ति नहीं हो सकती देव भेद होने पर प्रसंधान नहीं हो सकता अगर कर्ण भेदों में आप आत्मत्व भोक्तृत्व मानोगे तो वहां भी प्रसंधान की उपत्ति दोष हो सकता है नहीं अन्य दृष्टम अन्य स्मरदी जाना दी चदी प्रसन्नता दिवा अन्य के द्वारा देखे को अन्य स्मरण करे जाने चाहे और प्रसन्नान करे यह तो कभी नहीं हो सकता। तस्मात कर्ण भेद विषय भोक्तृत्व आशंका, इसे कर्ण भेद विषयों में भी भोक्तृत्व की आशंका आप नहीं कर सकती। विज्ञान मात्र विषय आवा कदाचित न उपभोजनों के साथ भी जोड़ेगा न उपभोजते आशंका न उपभोजते कर्ण भेद विषय भोक्तृत्व आशंका उपजते विज्ञान मात्र विषय वा कदाचित अभी न उपभोजते। कभी आप जो है विज्ञान मात्र विषय में भोक्तृत्व की आशंका करना चाहें वो भी नहीं हो सकता। या मात्र क्यों दिया, मात्र शब्द अधिष्ठान व्यावर्तिय थी, विज्ञान अधिष्ठान को व्यावर्तन कर दिया। क्षणिक विज्ञान से विज्ञान से ना क्षणिक विज्ञान नीचे टीका स्पष्ट कर देना, इसलिए क्षणिक विज्ञान से निराश्रय अधिष्ठान का, इसलिए मात्र शब्द अधिष्ठान को दूर कर रहा है। वो अधिष्ठानात्मक विज्ञान नहीं ले रहा है वेदांति का, जैसे वेदांति तो अधिष्ठान को विज्ञान मात्र रूप मानता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ज्ञान रूपी ब्रह्म है वो अधिष्ठान है, और उनके यहाँ अधिष्ठान रूप नहीं मानते, इसलिए उनके यहाँ शब्द विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि ग्रंथ ही लिख दिया। और मात्र इसलिए कहते हैं वेदांति यादृशी अधिष्ठानात्मक विज्ञान मानते हैं वो नहीं मानना चाहते, अधिष्ठान रूपता का व्यावर्तन करने के लिए बौद्धों ने मात्र शब्द प्रयोग किया। अतः विज्ञान मात्र का मतलब उनके बौद्धों के साथ जो क्षणिक विज्ञान आदि हैं उन तत्वों को भी आप भोक्तृत्व रूपेण यहाँ नहीं मान सकते, उन सब को इकट्ठा खंडन कर रहा है। विज्ञान मात्र विषय बहुचन इधर कर दिया ना, उनमें से किसी में भी अकदाचित अपनी न उपबद्ध प्रसंधान असंवाद दोष वही है यहाँ पर है ना, स्मृति ज्ञान इच्छा आदि का प्रसंधान नहीं हो सकता है। अच्छा यहाँ भी आदि से जो आपको लेना पड़ेगा आदि ना कृति प्रयत्न ज्ञान इच्छा प्रयत्न स्मृति यही तीन मुख्य है, यही तीन को नित्य मानते ना ईश्वर में, इसलिए ज्ञान इच्छा प्रयत्न यही तीन उनके अनित्य है ईश्वर में जीव में अनित्य, ये नहीं आए कौन का अपना विचार। और बौद्धों का विरण इकट्ठा साथ साथ लेकर के खंडन कर दिए, संघादे वस्तु भक्त आप इसलिए चार लोग उतर गए थे और नीचे जा रहा है वो गड्ढे में पूरे ही नहीं, और कहते संघात को ही मान लो ना फिर भक्त झंझट खत्म। कहते संघात का नहीं मान सकते किम व्यतिरिक्त कल्पनया इति, किम व्यतिरिक्त कल्पनया, अरे भाई पृथक कल्पना करके क्या फायदा, संघात से भिन्न कर्ण से भिन्न कर्णाभिमान देवता से भिन्न प्राण से भिन्न प्राणाभि देवता से भिन्न सबसे भिन्न ऐसा कल्पना क्यों कर रहे हो, लफड़े छोड़ो ये शरीर ही आत्मा है यही वो खत्म सीधा साधा मामला। इति चिन्ह ऐसे न कहो, यदि शरीर ही आत्मा होता और उसका नाम भरत पांडव आसा करके पुकारा होता फिर ऑपरेशन करने की जरूरत क्या थी, हिलाया ना जगो भाई हिलाने की क्या जरूरत, शरीर को शरीर आत्मा है वही भोगता है तो शरीर को आपने नाम से पुकारा और शरीर तुरंत सुन लेना चाहिए, संघात सुनता ही नहीं। आपेशन विशेष दर्शना, आपेशन रूपा क्रिया विशेष को आप देख रहे हैं, यदि प्राण शरीर संघात मात्र प्राण विशिष्ट शरीर संघात मात्र को केवल शरीर नहीं, नहीं तो मुर्दे में संघा हो जाए ना, हम मुर्दा में नहीं जाना है ना, इसे कहते प्राण विशिष्ट जो शरीरात्मक संघात मात्र को भोक्ता मानोगे, संघात मात्र विशेषात संघात मात्र सामान्य होने के नाते तद आपिष्टस्य अनाविष्टस्य जो प्रतिबोधे विशेष न किया उसका आपेशन करते न करते तो भी उसका प्रतिबोध में कोई फर्क नहीं होना चाहिए था। संघात व्यतिरिक्त हेतु पुनर्भोक्तरी संघात संबंध विशेष अनेकत्वात् पेशन आपेशन कृत वेदनाया सुख दुख मोह मध्यम मध्यमोत्तम कर्म फल भेद उपपत्तेष्ट विशेष युक्त आर्य संघात से भिन्न कर्णों से भिन्न प्राण से भिन्न किसी को भोक्ता यदि मान लेंगे तब तो सारी व्यवस्था बन जाएगी। संघात व्यतिरिक्त पुनः भोक्तरी संघात संबंध विशेष अनेकत्व और भोक्ता का इस संघात का संबंध विशेष अनेक प्रकार का है, अनेक प्रकार का संबंध बनता है उसका, स्वकर्म आरभ्यत्व रूप संबंध है कि जो जीवात्मा से अलग है शरीर से भिन्न उसके के अपने कर्म आरभ्य ही है भिन्न कर्मारभ्य नहीं, इसे देवताओं का नाम अपने लिया वो देवता नहीं कि देवताओं का कर्मारभ्य क्या शरीर, स्वकर्म आरभ्यत्व रूप संबंध है जीवात्मा शरीर में बैठा रहा। अच्छा दूसरा है आत्मत्व संबंध है, मेरा शरीर भाव कर लिया उसने, आत्मत्व संबंध के द्वारा भी जीवात्म शरीर के अंदर विराजमान रहता है। और प्राण परिपाल्यत्व से संबंध है, प्राण का परिपालन करने का प्रयास है, प्राण को थोड़ा सा गड़बड़ा जाए तुरंत घबरा जाता है, तुरंत डॉक्टर के पास भागेगा, ये क्या हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, भाग रहे, क्यों, प्राण की परिपालन करने का है। अर्थात प्राण परिपाल्यत्व संबंधे न जीवात्म संघात के अंदर विद्यमान है। इस प्रकार अनेक संबंधों आप और भी कल्पना कर सकते हैं जिन संबंधों के आधार पर यह शरीर से भिन्न भोक्ता शरीर के अंदर विद्यमान रहता है। इस संबंध विशेष अनेकत्ता अतः पेशन अपेशन कृत वेदना भी विशेष युक्त ऐसे से जोड़ देना, अतः पेशन अपेशन कृत वेदना में फर्क हो गया। और भी हेतु दे रहे सुख दुख मोह उपपत्ति विशेष, सुख दुख मोह की तारतम्यता को देखने से मालूम होता है शरीर से भिन्न आत्मा जरूरी है। एक ही चीज से जिसे पहले दुख पाया था उसी से बाद में सुख भी पाता हुआ देखने को मिलता है, जिसे पहले सुख पाया था कभी के बाद में उसी से दुख पाता हुआ देखने को मिलता है। इसमें शरीर से भिन्न आत्मा है, काल अवच्छेदन अवस्था अवच्छेदन अवस्था के भेद के आधार पर वो एक ही वक्त विभिन्न प्रकार का अनुभव भी करता है। इतना ही नहीं मध्यम मध्यम उत्तम कर्म फल भेद प्रतिष्ठा सुख दुख मोहात्मक कर्म फल भेद और मध्यम मध्यम उत्तम कर्म फल भेद भी आप देख रहे हैं। यह विशेष भी तभी युक्त है जब संघात से भिन्न कोई भोक्ता को मानोगे, न तो संघात मात्र संबंध कर फिर भेदा अनुपत्ति विशेष युक्त क्या, संघात मात्र भी आप भोक्ता मान लोगे तो संबंध कृत और कर्म फल भेद कृत जो उप हमने विशेष बताया वह युक्त युक्त नहीं हो सकेगा। अच्छा तथा शब्दादि पट मान्यादि कृतस्थ एक और हेतु दे रहे शब्द स्पर्श आदियों के पटुत्व अति पटुत्व मान्यत्व अति मान्यत्व मध्यत्व इत्यादि के द्वारा कृत विशेष बोध में देखने को मिलता है, वह भी संघात में घटेगा नहीं। किसी किसी का चमड़ा इतना मोटा होता है और पेट भी दो तो पता कुछ नहीं चलेगा, छूने की जरूरत ही भैंस जैसे होता है नहीं। अब उसको क्या करते हैं, वो कील नोक में नोकीला कील ठोकते लकड़ी में कहते उसे ठोक दे बैल को, खून जब निकले तो उसको हो जाता है क्या कुछ हो रहा है लग रहा है तो मच्छर काट रहा है तब अकल खुलता है, नहीं तो पता नहीं चलता कितना पीट लो। अब आदमी में ऐसा है, आदमियों में भी तो इस प्रकार के हैं भैंस बुद्धि वाले, और किसी के पास से पहुंचते ही उसको जो है करंट लग रहा है, कहेंगे कोई दूसरा आ गया, इतनी सूक्ष्मता स्पर्श इंद्रिय में धीमे स्पर्श आया ना उसमें प्राथमिक स्पर्श आदि वर्णन किया है योग सूत्र में, कहीं से बैठे कहीं का भी अनुभव कर लेते स्पर्श आदि को भी, स्थूलतम से लेकर गए सूक्ष्मतम तक तारतम्यता वहां पर वर्णन किया। आपकी अपनी अभ्यास आदि के अधीन है, कर्म फल अधीन होकर के जो व्यवस्था है ये नहीं हो सकता यदि संघात मात्र को भोक्ता और आत्मा मान श्रद्धा पटमान्यादि कृतश्च अस्ति चय विशेष यस्मात् स्पर्श मात्रेण अप्रतिबुद्धमान पुरुषम सुप्तम पाणिना आपेशम आपिश्य आपिश्य भूदयांचकार अजात शुक्र, क्योंकि अस्ति विशेष हो यह भी विशेष इसलिए ही है क्योंकि देखो जिसे स्पर्श मात्र से अप्रतिबुद्धमान छुआ तो नाम पुकारा तो सुना नहीं, छुआ तो भी जगा नहीं, तब ऐसे सुख पुरुष को पाणिना आपेशम इन आपिश्य आपिश्य भूदयांचकार हिला हिला करके जगा दिया अजात शत्रु ने। तस्माद यह आपेशन प्रतिबुधे जो आपेशन करने पर जगा है उसी प्रकार जैसे ज्वलनिव स्फुरनिव ज्वलनिव स्फुरनिव कुतश्चित आगतैव कहीं से आई हुई के समान जो जगा है वह पिंडंच पूर्व विपरीतम और पिंड में पूर्व विपरीत व्यवहार देखने को मिल रहा है। यदि पिंडी आत्मा होता ऐसा नहीं हो सकता है ना, पिंडंच पूर्व विपरीतम बोल चेष्टा आकार विशेषाधिपत्ति न पूर्व के विपरीत पहला पिंड तो कैसा था, बोध रहित था चेष्टा रहित था, उसके आकार भी अलग थी तो सभी अब बदल गए। बोध से क्या लेना है, उसकी जो ज्ञान था, चेष्टा से क्रिया, आकार से अवयव संस्थान व्यवकार नहीं टिप्पण में अवयव संस्थान, अवयव संस्थान में फर्क पड़ गया है ना, उसका बैठने का रुख भी बदल गया, सब कुछ बदल गया। तो आपादिन सो अन्योस्ति, ऐसे बोध चेष्टा कर विशेषाधिमत्वेन आपादन करता हुआ वह व्यक्ति पिंड से भिन्न जरूर है, सो अन्योस्ति गार्ग्याभिमत ब्रह्मभ्य। इससे अन्य वो गार्ग्याभिमत जो द्वादशोपाधिक ब्रह्म से भिन्न ही है, वो ये सिद्ध हो गया व्यतिरिक्त है इति सिद्धम। ये बात और दूसरा युक्ति है संघात से परार्थ, संघात संहतत्व पारार्थिमति प्राणस्य, प्राण भी संहत होने के नाते निश्चित प्राण भी दूसरे के लिए है, अतः प्राण भोग्य है, प्राण भोक्ता नहीं हो सकता। गृहस्य स्तंभादि व शरीरस्य अंत उपस्तंभ का प्राण, जैसे घर को खड़ा कर रखे कौन खंभे दीवार, उसी प्रकार से जो है ना इस शरीर रूपी मकान को कौन खड़ा कर रखा है, ये प्राण रूपी खंभा ने जो है ना इसको खड़ा कर रखा है। शरीर आदि भी सहदयति अवचामा, इसलिए प्राण को हम कहते हैं शरीर आदि का संघातक होने के नाते, यह भी संघात, यह भी शरीर रूपी संघात का एक संघटक है। और जब शरीर ही जब संघात ही जब भोग्य है, उसके संघटक होता जो प्राण आदि इंद्रिया आदि भी अवश्य ही भोग्य होगा, इनमें से कोई भोक्ता नहीं हो सकता। और अनेमी वच्च बात फिर दोबारा याद दिला रहे, अरनेमी के समान अरय कहाँ टिकी हुई है, नेमी पर, अनेमी स्थानापन यही है आपका नाभि स्थानापन प्राण है, ये पहले दृष्टांत से समझा चुके हैं। नाभिस्थानीय एतस्मिन, अज्ञा नाभिस्थानीय एतस्मिन प्राणे सर्वमिति च, ये सब कुछ उसी में टिका हुआ है, ऐसे पहले कह चुके हैं। स्वावयव समुदाय जातीय वितरितार्थम सहन्यते इत्येवम् अवगच्छामः, इसलिए गृह आदि के समान स्व अवयव समुदाय का जो जाति होगा उससे भिन्न जातियों में जाति वितरितार्थम, भिन्न जाति वाला कोई वस्तु की अपना भोग उसकी भोग आदि का सिद्धि के लिए यह प्राण ने संघात रूप को प्राप्त किया है, ऐसा ही मैं मानता हूं। कौन कह रहा है ये, अजाद इत्येवम अवगच्छामः, अतः सिद्ध हो गया प्राण से भिन्न आत्मा भोक्ता है। स्तंभ कुड्य तृण कांष्ठा गृह अवयवाना, इसकी व्याख्या भाष्यकार स्व वाक्य की व्याख्या करने जा रहे हैं। स्तंभ कुड्य तृण काष्ठ आदि, क्योंकि पहले झोंपड़ी वर्ग बनती थी ना, इसलिए तृण भी ले लिया, पत्थर भी ले लिया, लकड़ी भी ले लिया, सब ले रहे हैं, सारी चीज मिलकर तो मकान बनते हैं। आजकल भी इसमें तृण को छोड़िए बाकी सब तो जरूरत है ही है, खंभे का भी जरूरत है, दीवार का जरूरत है, लकड़ी हाँ, और आपका जो है काष्ठ, एक तृण मात्र आज के जमाने में जरूरत नहीं पड़ेगा। तृण काष्ठ गृह व्यवहार स्वात जन्म हो पच्चे या पच्चे विनाशाना, देखो अपने उनके अपने स्वरूप के जन्म उपचय अपचय और विनाश आप देखते हो। आपने मकान का जन्म ले लिया, नहीं भू पूजन से आरंभ होता है, पहले भू पूजन किया, खुदाई हुई, फिर शिलान्यास हुआ, ठीक, फिर उसके बाद कौन हो वास्तु पूजन, जब पहला दीवा जो आपका चौकट को बिठाया जाता है वास्तु पूजन की जाती है, होता नहीं जो दरवाजे का चौकट बिठाते उसकी पूजा करनी पड़ती है, वास्तु पूजन होता है। इस प्रकार से उसके भी संस्कार करते करते करते मकान बना लिया, तो मकान बन गया तो मकान की जन्म संस्कार करते हैं, होता है उसको दर्प का बना करके मकान की तारत बांध देते हैं, फिर कील गाढ़न होता है, कील के द्वारा उसका बंधन कर देते हैं, विवाह हो गया, उसको बांध दिया भाई तुमको ही रहना मेरे ही साथ, तो मेरी पत्नी है, तेरे को मैं संभालते रहूंगा तो मेरे को संभालते रहियो, नहीं अब वो आपको धूप डाप बरसात परसात सबसे रक्षा करते रहता है, और आप इस बार रंगाई पोताई करते करते उसकी रक्षा करते रहते हैं, आप ऐसे दोनों पति पत्नी भाव से गृह गृह स्वामी का अपना काम धंधा चलते रहता है। तीसरे कहते हैं जो वैसा उनके जन्म हुआ, उपचय हुआ, अपचय भी होने लगा, अपचय हुआ कहीं प्लास्टर गिर गया फिर उसको प्लास्टिंग करो, कहीं कुछ हो जाता कि कुछ हो जाता कि नहीं, रिपेयर करते रहते हैं, उपचय अपचय लगा हुआ है। और अंत में एक ना एक दिन भूकंप आ गया, कुछ और हो गया, तो बुढ़ापा आ गया, उम्र की 100 साल का मकान अपने घर से गिर जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। अकृति आकृति कार्य धर्म निरपेक्ष लब्ध सत्तादि तद विषय दृष्टि श्रुति मंत्र विज्ञात दृष्टवा मन्यामहे। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, इन सबसे विलक्षण आकृति कार्य धर्म निरपेक्ष लब्ध सत्ता वाला है कोई, जो इस शरीर आदि का भोग, इस मकान आदि का भोग कर रहा है। इस मकान आदि का आकृति विलक्षण आकृति है, इसके कार्य से विलक्षण कार्य है, इसके धर्म से विलक्षण धर्म है, अरे इसकी आकृति कार्य धर्म से निरपेक्ष होकर लब्ध सत्ता वाला कोई ना कोई दूसरा है। सत्ता आदि तद विषय दृष्टि, इस घर आदि का जो दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता है, उसके लिए ही यह मकान हुआ है। यह देख करके हम अनुमान कर लेते हैं, यह मानते हैं, दृष्टवा मन्याव है, क्योंकि अवयवों के जन्म वृद्धि क्षय विनाश विनाश आराम अथवा ऐसे विनाश नाम आकृति ऐसे ले लीजिए, मकान का ही नाम रख दिया ना, मकान का भी नाम रख देते हैं, शांति निलयम अमुक निलयम अमुक निवासम ऐसे से नाम रखते कि नहीं निकेतन। तो इसलिए यहां पर विनाश नाम न रख रहे, विनाश नाम दीर्घ ना करके, हमको दोनों तरह लिया है, विनाश नाम दीर्घ भी संकेत करा दिए हैं, लेकिन ये भी संभव है विनाश नाम आकृति कार्य धर्म ये सब किसमें है, वो मकान जन्म उपचय अपचय विनाश नाम आकृति कार्य धर्म इन सब से निरपेक्ष लब्ध सत्ता कोई दूसरा है जो इसको विषय के इन विषयों का दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता है, उसके लिए ही ये सब बने हुए हैं। इसे देख कर हम अनुमान कर लेते हैं, यहाँ आपके संज्ञा पाठ है विनाशा नाम है कि विनाश नाम है, विनाश रस तब तो ठीक है, धर्म निरपेक्ष लब्ध सत्ता आदि ना, और कार्य रूप से निरपेक्ष रहकर जितने सत्ता को उपलब्ध की है वही इन विषयों का दृष्टा श्रोता मंत्र विज्ञाता है। इसे देखकर हम अनुमान कर लिया मन्याम है तब संघात से तथा निश्चित से उसकी ये जो संघात है ना वो इसी प्रकार का है, तब संघात से तथा तेषां स्तंभादेवानां संघात रूप गृहस्य, तब संघात मैंने उन स्तंभादेव रूपा जो संघात तो गृह है वो अवश्य भोग्य है, इनका भोगता इनसे भिन्न दृष्टा श्रोता मंत्र विज्ञाता को इनको ही है ऐसा मैं मानता हूं। तथा ठीक उसी प्रकार से प्राणादि अवयमान तत्संघात से च प्राणादि से सहित सकल अवयवों के विशिष्ट एक संघात है, उसका सात्व जन्मोपचय अपचय विनाश नाम आकृति कार्य धर्म निरपेक्ष लब्ध सत्ता आदि तद विषय दृष्टि श्रुति मंत्र विज्ञात इस संघात का जो स्वरूप लाभ हुआ है, इस संघात को उपचय हो रहा है अपचय हो रहा है, इस संघात को विनाश हो गया, संघात का कोई नाम होता है, संघात की आकृति है, संघात का कार्य है, संघात का प्रधर्म है, इन सब से निरपेक्ष एक कोई दूसरा ही लब्ध सत्ता वाला है जो इन सभी का विषय रूपेण इनका दृष्टा है, इनका विषय रूपेण इनको भोगने वाला श्रोता मंत्र विज्ञाता है, उसके लिए ही यह शरीर प्राणाद्यवय वाला संघात रूप शरीर होने के नाते है, ये संघात को आत्मा नहीं मान सकते है।